Hoofdstuk 44 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 44. 47 graden 24 minuten noorderbreedte en 17 graden 28 minuten oosterlengte. Door die storm waren wij oostwaarts geworpen, waardoor de hoop op een ontvluchting naar New York of St. Lawrence in rook verdween. De arme Ned was wanhopig en zonderde zich, evenals kapitein Nemo, af. Koen en ik verlieten elkander niet meer. Ik heb gezegd dat de Nautilus oostwaarts was gedreven. Het zou nauwkeuriger geweest zijn als ik gezegd had noordoostwaarts. Gedurende enige dagen dwaalde ons vaartuig, dan op, dan onder de golven, terwijl er op zee een mist hing, die voor de scheepvaart zo gevaarlijk is. Deze mist ontstaat door het smelten van het ijs, waardoor de dampkring zeer vochtig blijft. Hoeveel schepen zijn er in deze streken niet vergaan, terwijl zij de onzekere lichten aan de kust opzochten? Welke rampen werden niet door die dikke misten veroorzaakt? Hoe menig schip stiet op een klip, omdat de bemanning, door het gebulder van de wind, de branding niet hoorde? Hoeveel schepen stieten die tegen elkander, hoewel zij de lichten ontstoken hadden en aanhoudend door schelfluiten of klokluiden waarschuwden? De bodem der zee geleek dan ook veel op een slagveld, waar al de overwonnenen waren gezonken. Sommige schepen reeds oud en met zeeplanten begroeid, andere nog nieuw, zodat de lichtstralen van onze lantaarn op het ijzer- en koperwerk weerkaatsten. Hoeveel schepen waren daar niet onder, die met man en muis, met een scheepslading landverhuizers waren vergaan, omdat zij op die gevaarlijke plaatsen op riffen en banken hadden gestoten. Want sedert verscheidene jaren waren er heel wat slachtoffers, gevoegd bij al hetgeen de zee reeds had verzwolgen. De koninklijke Mail, de Inman en Montreal-lijnen hadden daartoe tal van boten geleverd. De Solway, de Isis, de Parramatta, de Hungarian, de Canadian, de Anglo-Saxon, de Humboldt, de United States, die alle gestoten hadden. De Arctic, de Lyonnais, die door aanzeiling vergaan. De President, de Pacific, de City of Glasgow, die door onbekende oorzaken verdwenen waren. Dit waren alle sombere wrakken, tussen welke de Nautilus doorvoer, alsof zij tussen een rij doden doorging. De 10e mei waren wij tegenover de zuidelijke punt van Newfoundland. De zich daar bevindende zandbank bestaat uit een opeenstapeling van allerlei aanslipsel van de zee, uit de verzameling van de organische bestanddelen, welke of door de golfstromen van de evenaar, of door de koudwaterstroom, die langs de Amerikaanse kust gaat, van de Noordpool worden aangevoerd. Daar stapelden zich ook die grote zwerfblokken op, door de ijsschollen meegesleept. Daar is het grote knekelhuis van vissen, weekdieren of zoofieten, welke er met miljoenen omkomen. Bij die zandbank is de zee niet diep, enige honderden vademen op zijn hoogst. Maar zuidwaarts wordt de diepte plotseling zeer aanzienlijk, namelijk 3000 meter. Daar verbreedt zich de golfstroom. Hij verliest zijn snelheid en temperatuur, hij wordt een zee. Onder de massa vissen, die wij in dichte drommen voorbij de ramen zagen zwemmen, trokken vooral de kapeljauwen onze aandacht, die zich bij voorkeur op de zandbanken van Newfoundland ophouden. Men kan deze kabeljauw de bergvis noemen, want Newfoundland is niets anders dan een onderzeese berg. Toen de Nautilus door de dichte scholen van die dieren heen stoof, kon Koenraad de volgende opmerking niet voor zich houden. Wat? Kabeljauwen? Ik dacht dat ze zo plat waren als bot of tong. Wat zijt gij onnozel, zei ik. De kabeljauw is plat bij de kruidenier, waar ze opengesneden, platgeslagen en gedroogd als stokvis voor de ramen ligt. Maar in het water zijn zij rond en juist geschikt om te zwemmen. Ik wil het wel geloven, meneer, antwoordde Koenraad, maar wat een zwerm, het lijkt wel een mierennest. En er zouden er nog veel meer zijn, merkte ik op, zonder hun vijanden, de zeeschorpioenen en de mensen. Weet u wel hoeveel eieren een enkel wijfje bij zich heeft? Ik zal eens goed raden, zei Koenraad. 500.000. 11 miljoen, mijn vriend. 11 miljoen? Dat geloof ik niet, of ik moet ze zelf tellen. Tel ze maar, Koen, maar ge doet beter met mij maar te geloven. Bovendien vangen de Fransen, Engelsen, Hollanders, Amerikanen, Denen, Nooren en anderen ze bij duizenden. Men eet ze in verbazende massa, en zonder de wonderbaarlijke vruchtbaarheid van die vissen zou de zee weldra ontvolkt zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld in Engeland alleen 5000 schepen met 75.000 zeelieden voortdurend met deze visvangst bezig. Elk schip brengt er gemiddeld 4000 mee, en dat maakt reeds 20 miljoen. Op de kusten van Noorwegen is het hetzelfde. Goed, antwoordde Koenraad, ik geloof, meneer, ik zal ze niet natellen. Wat? De 11 miljoen eieren? Maar ik wilde toch één opmerking maken. Welke? Dat als alle eieren uitkwamen, 4 kabeljauwen genoeg waren om Engeland, Amerika en Noorwegen van een voldoende voorraad te voorzien. Toen wij strijkelings over de bank van Newfoundland heen liepen, zag ik duidelijk de lange zetlijnen, elk met 200 haken, welke elk schip met een paar dozijn tegelijk uithangt. Elke lijn zat aan de oppervlakte der zee vast aan een groot stuk kurk. De Nautilus moest behendig tussen dit onderzeese net doorvaren, doch hij bleef niet lang in deze streken, want het schip zette de koers voor tot op 42 graden door de breedte. Het is op de hoogte van St. John dat de onderzeese telegraafkabel aan land komt. In plaats van verder noordwaarts te varen, ging de Nautilus meer naar het oosten, alsof hij de richting van de telegraafkabel wilde volgen. De 17e mei zag ik op ongeveer 500 kilometer van Newfoundland en op een diepte van 2800 meter de kabel op de grond liggen. Koenraad, die ik niet gewaarschuwd had, zag het ding eerst voor een reusachtige zeeslang aan en wilde het op zijn gewone wijze in een klasse indelen. Doch ik hielp hem spoedig uit zijn dwaling en om hem te troosten, vertelde ik hem verscheidene bijzonderheden van het leggen van die kabel. De eerste kabel werd in 1857 en 1858 vervaardigd en gelegd, doch nadat men ongeveer 400 telegrammen had overgezeind, hield hij op te werken. In 1883 vervaardigden de ingenieurs een nieuwe kabel van 3400 kilometer lengte en 4500 ton zwaarte en scheepte die op de Great Eastern in. De 25e mei bevond de Nautilus zich op een diepte van 3836 meter, juist op de plaats waar deze draad gebroken was, waardoor de onderneming in duigen viel. Het was op 638 kilometer van de Ierse kust. Men bemerkte 's middags te 2 uur dat de gemeenschap met Europa afgebroken was. De telegrafisten aan boord besloten de kabel af te hakken, voordat men die opviste, en om 11 uur 's avonds hadden zij het beschadigde gedeelte weer binnenboord gehesen. Men herstelde de breuk en de kabel werd opnieuw in zee gelaten, maar enige dagen later brak hij weer en kon uit de diepte van de oceaan niet meer worden opgevist. De Amerikanen verloren de moed niet. De moedige Cyrus Field, de drijver der gehele onderneming, die er zijn gehele fortuin aan waagde, opende een nieuwe inschrijving. Een nieuwe kabel werd met de meeste voorzorgen vervaardigd. De geleidingsdraden waren van elkander afgezonderd door gutta percha en het geheel omwoeld met werk, dat weer door een metalen buis werd beschermd. De Great Eastern stak 13 juli 1866 weer in zee. Het werk ging goed, evenwel gebeurde er iets dat noodlottig had kunnen worden. Verscheidene malen hadden de ingenieurs opgemerkt dat er kort tevoren spijkers in de kabel waren geslagen, om deze van binnen te vernielen of te bederven. Kapitein Anderson hield een vergadering met zijn officieren en ingenieurs, en daar werd besloten dat als de schuldige aan boord werd gevat, hij zonder vonnis in zee zou geworpen worden. Sedert dat ogenblik werd de misdadige poging niet weer gewaagd. De 23e juli was de Great Eastern nog slechts op 800 kilometer van Newfoundland, toen men uit Ierland de tijding overzijnde van de wapenstilstand tussen Pruisen en Oostenrijk na de slag van Sadowa. De 27e zag men, door de nevel heen, de haven van Hart's Content. De onderneming was gelukkig geslaagd en het jonge Amerika seinde naar het oude Europa het eerste deze woorden, welke zo zelden begrepen worden. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Lucas, hoofdstuk 2, vers 14. Ik verwachtte wel dat ik de telegraafkabel niet in zijn oorspronkelijke toestand terug zou zien, zoals hij uit de fabriek gekomen was. De lange slang was bedekt met schelpen en geheel bekleed met een korst van steenachtige kalk, haar beschermend tegen weekdieren die er soms gaatjes in konden boren. De kabel lag stil, zonder iets te gevoelen van de beweging der zee en onder een drukking welke gunstig werkt op het overbrengen der elektrische vonken van Amerika naar Europa in 3200ste van een seconde. De kabel kan oneindig lang duren, want men heeft opgemerkt dat het omkleedsel van Gutta-Percha beter wordt door het zeewater. Bovendien ligt de kabel op dit zo gelukkig gekozen plateau nimmer op zulke diepte dat hij kan breken. De Nautilus volgde hem tot op de grootste diepte, 4431 meter, en daar zag ik hem nog liggen, zonder dat hij gespannen scheen te zijn. Daarop naderden wij de plaats, waar in 1863 het ongeluk met de tweede kabel had plaatsgehad. De bodem der zee vormde daar een brede vallei van 120 kilometer, waarin men de Mont Blanc had kunnen plaatsen, zonder dat dan de top nog boven het vlak der zee had uitgestoken. In het oosten wordt deze vallei afgesloten door een steile muur van 2000 meter hoog. We kwamen er de 28e mei, en de Nautilus bevond zich toen op niet meer dan 150 kilometer afstand van Ierland. Zou kapitein Nemo nog verder opwaarts varen, om in de nabijheid van Groot-Brittannië te komen? Nee, tot mijn verbazing wendde hij de steven zuidwaarts, en voer weer naar de Europese zeeën. Een ogenblik zag ik Kaap Clear en de vuurtoren der Fastnetrots, die als baken dient voor de duizenden schepen van Glasgow en Liverpool. Een belangrijke vraag deed zich toen voor mij voor. Zou de Nautilus zich in het kanaal durven wagen? Ned Land, die weer voor de dag was gekomen, sedert wij het land waren genaderd, deed mij honderden vragen. Wat kon ik hem antwoorden? Kapitein Nemo bleef onzichtbaar. Nadat hij de Amerikaan even de kusten van zijn vaderland had laten zien, wilde hij mij misschien die van Frankrijk even tonen. Ondertussen voerde de Nautilus steeds zuidwaarts. Op dichterbij hadden wij Land's End en de Sorling-eilanden in het zicht. Als Nemo het kanaal wilde binnengaan, moest hij oostwaarts varen, doch hij deed het niet. Gedurende de 31e mei beschreef de Nautilus een menigte kringen, welke mij zeer nieuwsgierig maakten. Hij scheen een plaats op te zoeken, die hij slechts met moeite kon vinden. Om 12 uur nam de kapitein zelf zonshoogte, maar zei niets. Hij scheen somberder dan ooit. Wat kon hem zo treurig stemmen? Was het de nabijheid van het Europese strand? Herinnerde hij zich zijn vaderland? Wat gevoelde hij dan, berouw of smart? Lang hield mij deze gedachte bezig, en ik had als het ware een voorgevoel, dat het toeval mij binnenkort het geheim van de kapitein zou doen ontdekken. De volgende dag, 31 mei, deed de Nautilus nog hetzelfde. Het was duidelijk dat hij een bepaald punt van de oceaan opzocht. Kapitein Nemo kwam zonshoogte nemen, evenals hij de vorige dag gedaan had. De zee was kalm, de hemel helder. 8 kilometer oostwaarts van ons zag ik een groot stoomschip aan de gezichtseinder. Het toonde geen vlag, zodat ik niet kon zien tot welke natie het behoorde. Kapitein Nemo nam enige minuten voordat de zon door de meridiaan ging zijn sextant en keek met de grootste oplettendheid. De kalmte der zee maakte zijn waarnemingen des te gemakkelijker. De Nautilus lag onbewegelijk en slingerde of stootte niet. Ik stond op dat ogenblik op het plat. Toen de waarneming was afgelopen, zei de kapitein slechts, hier is het. Hij ging door het luik naar beneden. Had hij het stoomschip gezien, dat langzamer liep en ons scheen te naderen? Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik kwam in de salon, de luiken gingen dicht en ik hoorde het water in de vergaarbakken stromen. De Nautilus begon te zakken. Enige minuten later bleef hij op een diepte van 833 meter op de bodem der zee rusten. Het licht aan de zoldering van de salon ging uit. De ramen werden geopend en door het glas zag ik het zeewater op een halve kilometer in de rondte sterk door onze lantaarn verlicht. Aan bakboordzijde bespeurde ik niets als het oneindige, stille water. Aan stuurboord echter zag ik iets zeer groots in de hoogte steken, dat mijn aandacht trok. Men zou gezegd hebben dat het bouwvallen waren, begraven onder een massa witte schelpen, welke deze als een sneeuwkleed overdekten. Toen ik die massa nauwkeuriger bekeek, meende ik de vormen van een schip te herkennen, waarvan de masten gedeeltelijk gebroken waren, en dat met de voorsteven het eerst moest gezonken zijn. Dit ongeluk had zeker al zeer lang geleden plaats gehad. Dit wrak, als het ware omkorst door de uit de zee afgescheiden kalk, moest daar al heel wat jaren op de bodem van de oceaan gerust hebben. Welk schip was dit? Waarom bezocht de Nautilus dat graf? Was het dan geen schipbreuk, waardoor dit schip te gronde was gegaan? Ik wist niet wat ik ervan denken moest, toen ik vlak naast mij de kapitein met langzame stem het volgende hoorde zeggen. Vroeger heette dat schip de Marseillais. Het had 74 stukken en liep in 1762 van stapel. In 1778 streed het, op 13 augustus, onder kapitein Le Poivre-Ventrieux, dapper tegen de Preston. Op 4 juli 1779 woonde het met het escader van de admiraal d'Estaing de inneming bij Van Grenada. In 1781 nam het op 5 september deel aan het gevecht door graaf de Gas in de Chesapeake Bay geleverd. In 1794 veranderde de regering der Franse Republiek de naam van het schip. De 16e april van hetzelfde jaar voegde het zich te Brest bij het escader van de Villeray Joyeuse, die in last had een konvooi met graan te begeleiden, dat onder de admiraal van Stabel uit Amerika kwam. Op 11 en 12 Préral van het tweede jaar ontmoette dit escader de Engelse schepen. Het is heden de 13e Préral. 1 juni 1868, meneer, het is vandaag juist 74 jaar geleden dat op dezezelfde plaats, op 47 graden 24 minuten noorderbreedte en 17 graden 28 minuten oosterlengte, dit schip na een heldhaftige strijd zijn 3 masten verloor, dat het water in het ruim binnendrong, dat een derde van de bemanning buiten gevecht gesteld was, doch dat het liever met zijn 258 zeelieden wilde zinken dan zich overgeven. De vlag werd op de achtersteven vastgespijkerd en het slagschip verdween onder de golven met de kreet: Leve de Republiek! De Van Geur, riep ik. Juist, meneer, de Van Geur. Een schone naam, mompelde kapitein Nemo, terwijl hij de armen over elkander kruiste. Het einde van hoofdstuk 44.